राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुक्ताश्चि महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 26 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीताहुं सर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम वंदे नंदातुलं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मैत्रेयपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कृष्णानुवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषित गुरान नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तु महान् जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः नमस्तेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण गीता भगवद्गीता सुनाई गई युद्ध के आरंभ में वहां कोई विशेष शांति नहीं और कोई पारमार्थिक बात की कोई ऐसी जगह भी नहीं युद्ध हो गए प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुद्युन पांडव अर्जुन ने धनुष उठा लिया और तत्काल अग्नि चश्मा है धनुद्युन पांडव श्री कृष्ण महापते युद्ध की तैयारी तो ऐसे में उठाई गई तो बात क्या है जब मौका लगे मजबूत प्राप्ति के विषय में ऐसा नहीं है कि एकांत विचार ऐसा ये सब ठीक है परंतु जब इच्छा हो जाए और जब उद्मुख हो जाए तभी तभी सुना दी चाहिए भगवान और अर्जुन साथ में रहते थे विहार सयासन भोजने शु ऐसे साथ में रहते हुए भी भगवद्गीता का उपदेश युद्ध के आरंभ में किया तो इससे सिद्ध होता है कि जब आपकी इच्छा हो जाए तभी परमात्मा की तरफ से जाओ आपके लिए जैसा समय मिले मौका मिले तभी हरेक बात में हरेक में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई समय की अवसर नहीं है समय होना चाहिए गीता का उपदेश कितना विलक्षण संसार भर में भगवद्गीता को मानते हैं लोग भगवद्गीता को आदर से देखते हैं जो समझदार है अच्छे है विशेष समझदार है वे गीता का आदर करते हैं किसी संप्रदाय के विरुद्ध भरनी पड़ी गीता संप्रदाय विरुद्ध नहीं पड़ती सबके अनुकूल पड़ती है ऐसा गीता का बड़ा विलक्षण दिव्य उपदेश है तो सबके लिए शांति देने वाला सबको आनंद देने वाला सबको विशेष प्रिय ऐसा उपदेश गीता का दिया गया और समय में दिया गया इसके बाद फिर समय रहा बाकी तो गीता 25वें अध्याय से शुरू करी जिसमें 42 अध्याय तक चली 43वां अध्याय है जो बड़ा है और उसमें अर्जुन भगवान और युधिष्ठिर महाराज पैदल गए पैदल अपने सेना से उतर ये पैदल गए कौरवों की सेना में तो लोगों को बड़े देखा कि सन होता है, इसने समझ लिया कि युद्ध में बाहर नहीं पड़ेंगे सन हो जाओ, तो हल्ला मच गया। कौरव सेना में ऐसा हल्ला मच गया, अरे मजा अब तो सन जाता है, मजबूत होकर ठीक जाते हैं, कोई हर्ज नहीं थी, ठीक जा रहे हैं। फिर जाकर ये पहले भीष्म परंतु उपदेश दिया, चारों ने एक एक श्लोक है, वहाँ एक श्लोक वो बोला अर्थ से यदि सत्य महाराज बुद्ध उसमें गौर भाई एक श्लोक कहा, भीष्म जी ने कहा, द्रोणाचार्य जी कहा, कृपाचार्य ने कहा, शल्य ने कहा, तो मानो पुरुष है वो धन का दास है, धन पुरुष का दास नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो कोई धन का लोभ नहीं था, विश्व महाराज गए, पर युद्ध के समय बात ही है, और समय में साथ में नहीं काम लिया, पर युद्ध के समय कौरवों के साथ में है भगवान, युद्ध महाराज गए भी कर्तव्य है माना युद्ध के समय में। और विष्णु महाराज को जब तक शांति नहीं है, राज्य अच्छा नहीं है, तब तक संतोष नहीं हुआ, दुर्योधन राज्य से संतोष नहीं हुआ, दुर्योधन राज्य बड़ा नीति से किया है, परम विरोध हो विषम महात्मा भी श्रेष्ठ पुरुषों के साथ विरोध भी बड़ा अच्छा होता है, विरोध के कारण से दुर्योधन का प्रजा के साथ में प्रजा बहुत अच्छा होता हुआ धर्म के साथ में, क्योंकि प्रजा चाहती है युधिष्ठिर को तो क्यों चाहती है, युधिष्ठिर का बर्ताव अच्छा है, तो ऐसा बर्ताव दुर्योधन का हो गया प्रजा के साथ में, तो महात्माओं के साथ में विरोध भी बड़ा अच्छा होता है, विरोध से भी सुधार होता है, परंतु भीष्म जी महाराज को दुनिया को संतोष नहीं हुआ, महाराज युधिष्ठिर को राज्य मिल गया, फिर महाराज भीष्म महाराज बड़े शांत हो गए, बड़ी प्रसन्नता हो गई, अब बस ठीक है, युधिष महाराज ने राज किया नहीं भी अपने पोते को भी राज चल दिया अपने, पर राज नहीं गया, पर प्रजा के बीच में शांति हो गई, ठीक हो गया, ऐसे युद्ध में हुआ, तो उस समय में उपदेश दिया। उपदेश का ऐसा विलक्षण है कि जैसे नारियल होता है ना, ऐसा भी होता है, हृदय छोटा, हृदय में छोटा, बीच में छोटा होता है। पहले अध्याय है, पहला ये अध्याय है, एक फल लगने का डंठल होता है, उसे फल लगता है और बड़ा होता है, फल तो नारियल की तरह है। पहले पहला अध्याय है वो डंठल की तरह है, इसमें बीस अध्याय असभ्य व्यवस्था दशा अथाया सब मानो अर्थ आरंभ होता है और इति करके अंत में, ये इत्यम वासुदेव से पार्थ से महात्मा इत्यम संजय ने कहा इति वहाँ अथर इति अथर इति तक ये गीता का उपदेश है। इत्यम वासुदेव से पार्थ से महात्मा संवाद वस्तु संवाद वर्षणम व्यास प्रसन्न सुधवार से सुनना मैंने ऐसी महिमा गई है। तो अपरावरण हुआ आरम्भ होकर दूसरे अध्याय में गीता का आरम्भ हुआ। आप पहले फल लगा है तो डंडल होता है, वो पहला अध्याय हुआ। दूसरे अध्याय में भगवान ने गीता आरम्भ किया, तो एक बात विलक्षण है कि पहले ज्ञान योग का वर्णन किया है, ज्ञान योग का कहते हैं कर्मियों का पहले वर्णन होना चाहिए, कर्मियों के बाद में ज्ञान योग होगा, गीता में ऐसे ही कहा, ऐसे भागवत गई है, तो ज्ञान योग का पहले वर्णन है। कारण क्या है कि ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है, श्रद्धा विवेक है सब चाहिए, परंतु पारमार्थिक उन्नति में विवेक मुख्य है, तो विवेक पर ज्ञान मार्ग में विशेषता है, तो विवेक मुख्य होने से, विवेक मुख्य रहने से ही पारमार्थिक सिद्धि होती है। इस वास्ते विवेक की मुख्यता बताने के लिए पहले ज्ञान योग का वर्णन किया है 20 श्लोकों में, 11 से 30 तक ये 20 श्लोक है। तो ज्ञान का वर्णन है इसमें, इस ज्ञान बनने के बाद फिर कर्म का वर्णन है, कर्म का वर्णन करके फिर कर्म योग का वर्णन है। कर्म का वर्णन है 8 श्लोकों में, 4 श्लोकों में श्लोक युद्ध करना ठीक है और त्याग अच्छा नहीं है, ये 2 बातों का 4-4 श्लोक है, 8 श्लोक है, 2 श्लोक पहले है, 2 श्लोक पीछे है और 4 श्लोक बीच में है। युद्ध करने से लाभ की बात और नजर से हटेगी बात प्रारंभ में और 2 अंत में, ऐसी बात कही। ऐसे 8 श्लोक के बाद में कर्मयोग का वर्णन है। कर्मयोग का अधिकारी पहले कर्म करना चाहिए, तो हरेक मनुष्य को विवेक पूर्वक अपना काम करना चाहिए, हरेक मनुष्य को परमात्मा कहना चाहिए। इसका आशय यह है, हरेक का कर्तव्य है युद्ध जैसे काम में भी आरंभ में भगवान ने प्राप्ति करनी चाहिए। इस वास्ते युद्ध दिल्ली में नहीं हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब वेदा माम नवासे कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर मरे तो ही मुक्ति हो जाए ऐसे मुक्ति क्षेत्र में वहाँ का युद्ध करना भारतवर्ष की ही एक रीति है कि किसी तरह से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मरने में जगह भी ऐसी होनी चाहिए जब मरने से कल्याण हो जाए, तो कल्याण हो जाए इस वास्ते भगवान ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, दिल्ली में नहीं किया, यहाँ राजधानी वहां नहीं किया, कुरुक्षेत्र में किया। तो कुरुक्षेत्र है भाई, कुरुक्षेत्र शिविर बना गया, अच्छा जगह मरे तो ठीक कल्याण हो जाए। तो अपने कल्याण की बात ही मुख्य बात रह गई है सबसे, आप समझ आप लोगों से यही प्रार्थना की जाती है कि भाई कल्याण हो जाए ऐसा काम करो। अपने भी यहाँ पर कल्याण के विषय में मेरे विचार विशेष है, मैं आरंभ में यहाँ जब मैं आया काम किया तो भाई मैं व्याख्यान बहुत दिया, बहुत वर्षों तक व्याख्यान दिया, अब व्याख्यान नहीं है, आध्यात्मिक विषय की उन्नति करने के लिए मैं कह रहा है। तो मैं प्राय कहता हूँ ईश्वर जीव बिना से चेतना मल से सुग्रह से मनुष्य के लिए करना कुछ नहीं है, करना केवल दुनिया के लिए कर्म योग दुनिया के उद्धार के लिए, ज्ञान योग अपना उद्धार करने के लिए और सबका उद्धार करने के लिए भक्ति योग। तो पहले ज्ञान योग का वर्णन किया, इसके बाद में कर्म योग का वर्णन किया, कर्म योग के बाद में भक्ति योग का 7वां अध्याय से 12वें तक, बीच में 6 अध्याय है ये भक्ति योग का है और बीच में ज्ञान योग की बात कही और अगर ये भक्ति बात विशेषता से 7वें अध्याय से कही और 6 अध्याय के अंत में तपस्वी योगी ज्ञानी भ्यो भी मत होती ज्ञान कर्मी भ्रष्टाधिक योगी तस्माद योगी भारत और योगी राम सर्वेशा मद गति अंतर अंतमा श्रद्धावन बसते समय युद्ध तुम होता उसमें विशेष भक्ति। वो भक्ति का बीज 6 अध्याय ग्रंथ में डाला और 7वें से फिर भक्ति का वर्णन किया, 7वां 9वां 2 अध्याय विज्ञान से ज्ञान का विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा 7वां अध्याय में की और 9वां अध्याय में विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की। क्यों 8वां अध्याय अर्जुन ने पूछा कि तत्ब्रह्मा के मैं अध्याय तो 8 बात है तो 8 श्लोकों में करना है वो, तो मैं बताऊ उत्तर भी है भगवान ने उत्तर देकर के फिर भक्ति का विशेषता स्मरण में किया। तो 8वां अध्याय अर्जुन ने पूछने चला, 9वां और 7वां भगवान ने आपने अपना आप कहा, 10वां अध्याय फिर अपने आप कहा अपने आप सुनकर, तो भगवान के मन में आई ये बात है। तो ये भगवान की बात विचित्र रहता है, गीता में रही है। भाई और पहला गुस्सा ये कि विज्ञान से ज्ञान को ठीक समझे, विज्ञान ज्ञान ज्ञान में सब ठीक सत सत असत करने तेते तेने करना तो ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने करना विज्ञान अपने अनुभव मानने चाहिए, कोई बात नहीं अपना अनुभव करना ख्याल का विज्ञान था अनुभव सहित ठीक तरह से कहना उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान से ज्ञान की बताइए सातवें की विज्ञान से ज्ञान करेंगे नौ अध्याय के आरम्भ में विज्ञान से ज्ञान करेंगे विशेष बात करी ऐसे कहकर भगवान ने बहुत विलक्षण बात बताई। सातवें में और नौवें में जो बात बाकी रही वो नौ अध्याय में कही, ये साधु संजीव ने अपने टीका में विस्तार से बताया क्या क्या बातें कहनी थी कैसे कैसे कही। सात अध्याय में बाकी नहीं मैं नौ अध्याय में कही, फिर भी भगवान ने मन में कहने के लिए दसवा अध्याय में अपने तरफ से शुरू किया अपनी तरफ से अर्जुन बिना पूछे ही। तो ऐसी विलक्षण बात गीता में कही है भगवान के मन में थी गीता गीता कहने की उत्साह मन में वक्ता होता है उसका भाव होता है ऐसा कहीं विश्व सबका कल्याण कैसे हो उद्धार कैसे हो अर्जुन का कैसे उद्धार हो और दुनिया मात्र का उद्धार कैसे हो ऐसे उद्धार से गीता गई। गीता का उपदेश अनादिकाल से है सहते योग प्रवक्ता पुरातन पुरातन योग है ये मैं कहता हूँ इस रूप से गीता द्वारा कही है उपदेश आरम्भ का है मन में प्रहा मन या मन का मनोवृक्ष होगा ऐसे परम प्राप्त आदर्श विदु इसको आदर्श जानते थे ब्राह्मणों की मुख्य बात है परंतु भगवद गीता में क्षत्रियों की मुख्य बात है। क्षत्रियों से ज्ञान दिया है ब्राह्मणों ने भी राष्ट्रपति ने बड़े प्रबंध दस आचार्य वे गए है सभी राष्ट्रपति आचार्य के पास में उससे पूछा है तुमने बैठा करके महाराज मैं क्षत्रिय हूँ इस बात से उपदेश देने का अधिकार नहीं है उन्हें बैठा करके पूजा करके और मैं सेवा में निवेदन करता हूँ इसलिए उपदेश तत्पर बना करके और मन भेजा कुलपति थे कुलपति 10,000 शिष्य जिसके पास में हो उसका नाम कुलपति है ऐसे 10 कुलपति थे उनको बताया तो राजसी लोग जानते थे ये बात और गीता में राजसियों की बात कही तो क्षत्रियों के पास में ये विद्या थी ब्राह्मणों के पास में रही परंतु क्षत्रियों की मुख्यता रही ये राजसियों में दू राजऋषि जानते थे तो ऋषियों में राजा लोग थे वे राजऋषि थे ब्रह्म ऋषि होते राजऋषि होते तो राजऋषि थे वे जानते थे ऐसी भगवद गीता। तो पहले अध्याय में उपक्रम है और उपसंहार 18 अध्याय में उसका वर्णन बीच में भक्ति का वर्णन है वो बहुत विलक्षण है। सातवां नौवां अध्याय दो है इसमें बहुत विलक्षण है। दसवां अध्याय का आरंभ है उसमें बहुत विशेषता है ऐसी विशेषता भगवद गीता में भगवान ने अपने मन से अपने हृदय की रही बातें खोल कर कही वासुदेव सर्वम ये सबसे श्रेष्ठ बताया मनुष्य नाम सहसु कष्टा सिद्धा नाम कष्ट माम तत्व था तत्व से कोई एक जानता है तत्व से जानता वासुदेव सर्वम ये सबसे श्रेष्ठ बताई जो 19वां श्लोक है सातवां अध्याय का इसमें भगवान ने विशेषता से महात्मा की बात बताई वासुदेव सर्वम तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ मैं सबसे कि आप इतना जन्म से भगवान है एक नंबर सबसे पहले तो सब भगवान मालिक है सब ब्रह्मसार है पहले ये बात निश्चित जनता कि मालिक भगवान है और भगवान से उत्पन्न हुए संपूर्ण जीव मात्र जीव पैदा हुए भगवान से परम पिता परमेश्वर है मालिक इसके बाद दूसरी अवस्था होती है कि साक्षात भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, ये सब भगवान का स्वरूप है। पहले तो भगवान मालिक है, ये बात। दूसरे में भगवान खुद ही स्वयं संसार के रूप में प्रकट हुए, सबका कल्याण करने के लिए भगवान है, इस बात से सब भगवत स्वरूप है। अपने समझ में न आवे तो भी मान लो, स्वीकार कर लो कि भगवान का स्वरूप है। सज्जनों बहुत बढ़िया सार बात ऐसी है। और तीसरी बात ऐसी है कि वास्तव में भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। पहले संसार है, संसार ये मालिक भगवान। दूसरी बात, संसार रूप से भगवान। और तीसरी बात है, संसार का रूप है ही नहीं, है ही भगवान ही है, केवल ही भगवान परमात्मा है। सबसे श्रेष्ठ बात ये है तीसरी। ऐसी बातों को लेकर भगवान ने सातवें में, नौवें में, फिर तरगा अठारवा उपसंहार है सबका। जितने अध्यायों में वर्णन किया है उन सब बातों का उपसंहार अठारवा किया है। उपक्रम दूसरे अध्याय में और उपसंहार अठारवा अध्याय में। तो जो जो विषय कहे पहले ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की बातें सब, और अंत में भक्ति योग की बात सर्वगुहितम हुए परम बचा, इनसे कह करके गीता में अंत में ये बात बताई कि जो भगवान ये शरणागति है ये सबसे श्रेष्ठ है। शरण ऊर्जा भगवान के मात्र प्राणी। आज गीता जी का दिन है तो मेरे भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम गुरु कहना है अपने आप को भगवान का मान लो। है भगवान ये सभी जीव मात्र, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी, ईश्वर हंस ईश्वर का अंश है। सब जितने जीव है स्थावर जंगम जितने संसार में जीव, अनंत कोटि अनंत कोटियां जीव है, सब के सब भगवान कहते हैं। ममेवांशो गीता में कहा है और कहा रामायण में, ईश्वर हंस जीव अविनाशी अविनाशी चेतन राम और चार बात है। इस वास्ते अपने पास कुछ करना नहीं है, करना केवल सेवा के लिए और स्वरूप को जानने के लिए अपनी बात। और बढ़िया बात भक्ति तीन बात बताई जिसमें सबसे श्रेष्ठ शरणागति बताई। उसको सर्वगुह्यतम स्वरूप परम बस सर्वगुह्यतम सुखद गया है शरणागति को। तो मनमना भगवत 65-66 श्लोक है मनमना भगव। और सातवें में चरण में सर्व धर्म पर माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण हो जा बस, भगवान का मैं भगवान का हूँ। भाइयों से बहनों से सबसे कहना है आज गीता जी का दिन है तो अपने आप को भगवान में अर्पण कर दो, अपने आप को भगवान का हूँ मैं, ये है ही वास्तव भगवान। ममही वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन ममही वांशो जीव लोग मम ए वंश। जैसे माँ बाप से पैदा होने वाले हम सब हैं तो माँ बाप दोनों का अंश है, परंतु गीता दोनों का अंश नहीं है। मम ए वंश ममही वंश मम ए वंश मेरे केवल मेरे अंश है। ये सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जीव खास भगवान का स्वरूप है। जीव तो भगवान का मम ए वंश केवल मेरा अंश है। तो भगवान का अंश भगवान के शरण हो गया, भगवान को दे दिया, अपना आप खत्म कर दिया। मैं पन खत्म कर देना अपना है ही नहीं, भगवान ही है, अपने स्वरूप ही भगवान है, अपना है ही नहीं। जानने वाला ऐसा नहीं कि अलग हो अलग नहीं हो, भगवान का स्वरूप है। फिर भगवान है ये सर्व को हितम बने, सबसे वो बनी है, सबसे श्रेष्ठ बात कह गई। क्रम से भगवान कहते गए। अर्जुन के विचार भी पहले भगवान को पाला साधन श्रेष्ठ, फिर मना गुरु, शिष्यवान प्रपन्नम शिष्य बना, शिष्य बन कर फिर भगवान का शरण हुआ, शरण होकर भगवत स्वरूप हो गया भगवान के स्वरूप। ऐसे सब भाइयों को बहनों को भगवान के स्वरूप हो जाए, शरण हो जाए, शरण होकर अपना का अपना पण अलग है ही नहीं, बिल्कुल ही भगवान का ही हूँ मैं, क्योंकि भगवान का ही अंश है, प्रकृति और पुरुष दोनों का नहीं। जैसे अपने लोग माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे अंश नहीं है। मम एव अंश मम एव अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से भगवान का ही अंश है। अरे भगवान में मिल जाए, शरणागत हो जाए, अपने आप ही सत्ता अलग न लगे, मम एकम शरण मिलेगा मैं कर दूंगा सभी। तो हो जैसे पापों को दूर करना फिर भगवान के शरण होना, ये नहीं है। जैसे हो वैसे के वैसे पूरे के पूरे भगवान के शरण हो जाए। एक कथा आती है, एक था व्याद तो शिवपुराण में बताती है। वो ब्याज जो दिन भर रहा तो उन्हें कुछ खाने को मिला नहीं, कोई जीव भी मार्ग मिला नहीं। शाम को वो एक मंदिर था, तो मंदिर में गया तो मंदिर में क्या करे, मंदिर में ऊपर छत्र था, एक सोने का छोटा छत्र ऊपर लटकता हुआ, तो बस उसके मिला नहीं, भूखा रहा सब दिन मिला नहीं। तो ऊपर चढ़ कर गए, ज्योतिषी थी, भगवान का जो शिवलिंग था उनके ऊपर ज्योतिषी चढ़ कर ले लिया, तो भगवान खुश हो गए, इसलिए तो अपने ज्योतिषी थी मैंने अर्पण कर दिया, भगवान खुश हो गए, ज्योति उतरी थी ज्योतिषी थी भगवान खुश हो गए, सब अर्पण करने मेरे भगवान इतने कृपा बना रहे। तो भाई बहना सब अपने है, जैसे जैसे पाप एक तप एक जैसे हो वैसे ही वैसे भगवान अर्पण हो जाओ, भगवान में अर्पण हो जाओ, वैसे भगवान ही हो भगवान। आज दिन है, आज सब बहना हो जाए, सब भाई सब भाई होगा सभी सब हृदय से भगवान शरण हो जाए, बस आज हम तो पाने। मगर भाई संत शंका न रखे कि उद्धार होगा न होगा, हमने उद्धार किया मतलब है अपने भगवान शरण हो गए, अब उद्धार और पत्र हो जो कुछ हो सो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, भगवान ही उद्धार हो गया। ऐसे क्रम से पहले अध्याय में तो भगवान एक गुरु है, दूसरे अध्याय में गुरु गुरु, दूसरे पहले अध्याय में तो केवल भगवानों का हाथ व्यवस्था निष्ठा प्रार्थना विशेषता से प्रार्थना को सारे भगत आया है, प्रार्थना विशेष भगवान है पिता का मुख्य बात भगवान ने शरण हुआ। फिर भगवान के शरण हो तो जैसे कहा तो पहले दूसरे अध्याय में शिष्य हुआ, तीसरे अध्याय में सबका आदर्श भगवान है, आदर्श दिया मात्र में यदि श्रेष्ठ तत्व देवता, तीसरे अध्याय में कहा, चौथे अध्याय में भगवान ने अपने आप को बताया कि मैं उपदेश दिया है पहले सूर्य को, सूर्य में दूसरों को ऐसे उपदेश प्राप्त हुआ, तो उपदेश देने वाला सबसे पहला मैं हूँ, मैं सबका गुरु हूँ, एक तुम्हारा ही नहीं सबका गुरु हूँ। ऐसे चौथे अध्याय में पांचवे कहता है सबका मालिक भोगता रहे के तुम सब भोगता सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर सब लोगों का महान ईश्वर भूताराम तो साहब सब लोग महेश्वर और सूर्यम सर्व भूताराम ज्ञात हमारे शांति में सती। इस पांचवे अध्याय बहुत विशेषता से कहा और छठे अध्याय में देगा कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मेरा भक्त भी सबसे श्रेष्ठ है, योगी नाम सर्वेशम मदगते रात ना, ये मेरा भक्त है वो भी सबसे श्रेष्ठ है। सब युक्त तमो मत थोप दिया तो युक्त तमो मत, अरे उसी बात वो कह रहे हैं, पर भगवान के मन में कह रहे हैं मन भाई सातवा दिया अपने शरीर को दिया अपने तरफ से। योग विष्णु की बात बताते हैं भाई, योग अपने भक्तों से बताया और अपने आप कह रहे घर में सब चार प्रकार के भक्त होते हैं, सब श्रेष्ठ जो भगवान के शरण हो जाए ऐसे करके सातवा अध्याय बात कही। आठवा अध्याय अर्जुन ने पूछ लिया इस बात ने कहा, सातवा नौवा दसवा ग्यारहवा बारहवा इन अध्यायों में श्लोक दो चार पांच ऐसे श्लोक है जिसमें अहम था भगवान का वाचक शब्द न हो, ऐसे शब्द नहीं है अध्याय में सब में। मैं असक्त बना पाते योग असल से समग्र माम, तो आम शब्द भगवान ने मत शब्द कहते ही रहे कहते सब में काम ऐसे देते ज्ञान प्रबंधन देते तंत्र में बीस श्लोक में काम नजादी उसमें अपना नाम नहीं दिया है, और प्राय सब श्लोकों में भगवान ने अपना नाम दिया है। ये बारह अच्छा अध्याय बीच में ऐसा भक्ति से वो तो प्रोत है, बहुत लवाजा भरी हुई भक्ति है, ऐसे भक्ति में भक्ति में विशेषता से कहते गए सब लोग महेश्वरम और मेरा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी बात सातवें में नौवें में दसवें में और ग्यारहवें में बारहवें में छह अध्यायों में विशेषता से कहा, बहुत विलक्षणता से भगवान अर्जुन का भाव भी बढ़ता गया और भगवान का भाव भी बढ़ता गया। अर्जुन का तो शरण होकर भगवान के अंत में कहते करिष्ये वचनं तव, आप जो कहोगे सो ही करूंगा। तो पहले कह चुका था दूसरे अध्याय में ही कि युद्ध नहीं करूंगा, न यो चेरी गोविंद युद्ध का युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध अंत में युद्ध करूंगा नहीं कहा, आप जो कहोगे सो करूंगा, युद्ध को तो युद्ध करूंगा नहीं करूंगा नहीं, आप जो कहोगे करिष्ये वचनं तव, आपके आज्ञा पालन करूंगा। तो भगवान फिर बोले नहीं, इसके बाद भगवान हंसते नहीं, भगवान बोले नहीं, अपनी बात पूरी हो गई। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना, अपने सब भाई बहनों को चाहिए अपनी अपनी जगह रहते हुए भगवान की आज्ञा के अनुसार काम काम करो, सब समय भगवान को याद रखो और सब काम भगवान की आज्ञा से करो। अपना कोई काम है ही नहीं, अपना काम ही नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना तो इतना ही भगवान के शरण हो गया, भगवान का हूं मैं, ये हो जाए एक बात है भगवान का हो, भगवान का होकर काम करे तो सब काम शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होगा निर्मल हो जाएगा श्रेष्ठ हो जाएगा, ऐसी बात है। तो भगवान के चरणों के शरणों होकर के भगवान सब बात सब भाई बहन सब हो जाए भगवान के शरण शरण हो जाए भगवान के, तो आप से आप आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। भगवान के शरण होने से अलौकिकता विलक्षणता आ जाती है, ये बात मैंने देखी। शरण आदि ने यही कहा कि मेरे भजन तो मैं सुखी नहीं है, तो ईश्वर हमारा हाँ ईश्वर मानता हूँ तो शरण हो जाओ। तो गुरु जी बन गए, गुरु जी यार कह रहे यार सत, तो यार शरण हो जाओ भगवान के, हमारे गुरु जी भी यार सत कह रहे तुम मैं तो जाओ बोले देखो मंडेश्वर पढ़ जाओ वाला मेरे मन नहीं है, तो यार भगवान मेरे तो जाओ क्या क्यों जाओगे कुछ नहीं करना बड़ी बढ़ रही थी। किसने से कहा भगवान के शरण हो जाओ, मैं बता तो रहा हूँ आप सुनते नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, आप इतने बैठे हो विचार करो आपकी चीज क्या है, संसार में तिलचित चीज भी आपकी नहीं है, मेरे मैं करते हो बना आपके साथ चले और साथ रहे ऐसी चीज क्या है, आपके सिवाय भगवान की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपकी हो, खूब ध्यान देकर सुनना, खूब विचार करना सब भाइयों बहनों को, अपनी चीज क्या है, अपने क्या चाहिए। दो बात, अपनी चीज भगवान है, भगवान ही हमारे चाहिए, उसकी आवश्यकता है, फिर कोई जरूरत नहीं, कामना कोई है ही नहीं। हम भगवान के हैं, हमारे सिवाय भगवान के और कोई चीज हमारी है ही नहीं। आप विचार करो तो बिल्कुल अनुभव की बात है, आपकी चीज क्या है। सब छोड़ दोगे यहाँ, एक कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, बड़ा बना है तो सब कुछ मेरा, कुछ मेरा कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के, और मेरा कुछ नहीं है। मेरे मित्र से अपना बीज है ही नहीं। ये संसार की ममता छोड़ दो सज्जनो, ये ममता ही जन्म मरण देने वाली चीज है। इस वास्ते मेरी कोई चीज नहीं है, सपने में मेरी चीज नहीं है। हम भगवान के हैं, भगवान है मेरे है, पर सिवाय भगवान के मेरे कोई नहीं है, मेरे केवल भगवान है। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आगे चाहिए तो क्या बात है, ममता और कामना, ममता और कामना तो दो ही बात है, दो ही बात, दो ही बात। मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान है केवल, इनके सिवाय कोई चीज अपनी है ही नहीं। खूब विचार करो आप, कोई चीज अपनी साथ में क्या लाए, अरे मरो तो क्या ले जाओगे, आपकी चीज क्या है बताओ। आप चीज भगवान है, अरे भगवान साथ में रहते सबके हृदय में, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो भगवान साथ में, भगवान अपने है और साथ में रहते, छोड़ दे नहीं साथ कभी, छोड़ दे नहीं। मनुष्य विमुख होता है विमुख भगवान से, भगवान कभी विमुख नहीं होते, भगवान सदा ही इनके साथ रहते सदा। तो ऐसे भगवान हमारे है, एक सच्ची बात, एक भगवान हमारे, हम भगवान के शरण है। आपके सब बातें होनी चाहिए, आप से आप हो जाएगी, सदैव हो जाएगी, सो भी भगवान अपना हो गया, मैं क्या रहा बताओ। सब संसार के मालिक भगवान है, वे भगवान मेरे हैं, बस अपने आप को भगवान में अर्पण कर दिया सब। माम एकम शरणम व्रज, भगवान के चरणों के शरण हो गया, भगवान के सिवाय कुछ नहीं रहा, भगवान ही है बस, अभी एक भगवान ही है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो गए, सर्वगुह्यतम शब्द का है जो सर्वगुह्यतम हो गया, श्रम परम मन मना भव सब धर्म दोष हो गए, सब गोपनीय है, अगले गोपनीय भगवान का हूँ, भगवान का हूँ सर्वथा, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, सब भाइयों को बहनों को भीतर से हृदय से भगवान का हूँ। मैं तो परेशान गीता के दिन हम तो भगवान के हो गए, पहले भगवान के थे, अपने भूल मिटाना है, नया काम नहीं है। भगवान का हूँ, भगवान तो है ही, परंतु ये भूल है जो संसार का मान ली, अपने को संसार बनाए, भूल मिटी, भूल मिटी, भगवान का हूँ। और भगवान का था पहले से अनादिकाल से सदा ही, मवई वंश हो जीव लोगे, इस वंश जीव विदासी, सदा सदा सदा भगवान का हुआ, भगवान ये थे, भगवान ये है, भगवान ये रहेंगे, भगवान से दूर हो सकते ही नहीं किसी तरह से ही। जब तक मन में कामना रहती है, वासना रहती है, भोगों की कामना है, दो में लगे हुए रोग धोख सभी, रुपया इकट्ठा करना भोग भोगना, वर्ष वर्ष इकट्ठी करना भोग भोगना, ये दो है, ये दो स्वर्ण है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग है ईश्वरीय, ऐश्वर्य इकट्ठा करना और भोग भोगना, पदार्थों को इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये दो बातें लगे हुए, सब लोग दो बातों में लगे हुए, साधु और गृहस्थी सब सभी जगत भेख एक मतो एक जावे जगत भेख एक मतो एक ही मत है कि संग्रह कर रहे खूब दिखा भोग भोग है। अरे भैया इनसे ही पतन होता है, ये भोग भोगना नहीं है, यही तनु कर सर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग है नहीं, विषय भोग है ही नहीं, यही तनु कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत उदाई, स्वर्ग चाहे स्वर्ग लिए काम करना वो भी अंत में दुख होगा। ये तो दगरे विषय में बात, अरे अमृत में पड़ा विषय में हुआ तो सुख राजस्व राजस्व होता हुआ आरम्भ विषय इंद्रिय से योगा ये तो दगरे अमृत में अमृत हुआ पड़ा हुए विषय में हुआ और सात्विक सुख है उसे बताया है ये तो दगरे विषय में पड़ा हुए अमृत हुआ तो सुख सात्विक होता हूँ। देखो भैया एक बात बताओ, आरंभ में जहर की तरह मेरे तो विचार रहते आरंभ में जहर से होता ही नहीं, भगवान ने कैसे कर दिया, ये तो अगर विषय में वह परिणाम है अमृत हूँ आरंभ में जहर की तरह, अरे आरंभ में ही आनंद देने वाला है, पर भोगों में आसक्ति होती है वो त्याग करने में क्षमता होती है स्वास्थ्य का होगा, भोगों का संग्रह करने में आसक्ति ज्यादा है ना तो छोड़ने में कठिनता मालूम देती है, इस बात से विषय का हमने विचार किया भगवान में तो लगते ही आनंद आनंद होता है विष होता ही नहीं, भगवान ने कहा विष में परिणाम है अमृत हो गऊ तो सात भगवान में लगते ही आनंद ही होता है, आप बैठो भगवान में लग जाए मेरे भगवान में मन लग जाए भगवान की बात सुनाए दूसरी बात सुनाते ही नहीं, आनंद में है ही नहीं दूसरी जहर तो होता ही नहीं हमारे ये संघर्ष है तो भोगों में आसक्ति ज्यादा है ना इस बात ना त्याग कठिन भाव देता है तब विस्मय है फिर विचार में ठीक है नहीं तो हमारे समझ में नहीं आई बात सात्विक सुख है फिर मैं तो आरंभ ही आरंभ है भगवान में जब लग जाए भगवान में रुचि हो जाए सत्संग में रुचि हो जाए सत्संग छोड़ दे आती बात नहीं है, अपनी स्थिति भी ऐसे नहीं हुई परंतु फिर भी सत्संग छोड़ नहीं सकते, असली सत्संग जिसको हुआ है सत के साथ प्रेम है सत के साथ प्रेम है चेहरे कितने होता ही नहीं आनंद ही आनंद होता है आनंद ही आनंद होता है हरदम मत देते है सत्संग मर जाते तो सुखी हो दुखी हो कहीं कष्ट हो जलती बत्ती जलती आत्मा साधु सरोवर जाए बस है जल ए भीतर से है जैसे गंगा जी में जाते है शांति हो जाती है ऐसे सत्संग मिलते ही बिल्कुल शांति हो जाए आनंद मिल जाता है आनंद मनुष्य का जीवन बदल जाता है एकदम, ये प्रत्यक्ष बात है मैंने देखी भाई जीव का जो आरंभ है सुख आनंद देने वाला है क्या समय हो गया समय हो गया भाई क्या करे बहुत विलक्षण गीता गीता अलौकिक ग्रंथ है अलौकिक विलक्षण ग्रंथ गीता है अमृत अमृत अमृत है गीता का अध्ययन करो कई सज्जन कहते हैं भगवद गीता वह साधक सजीवनी एक वृंद साधक के लिए पूरा है सब सामग्री है एक भगवद गीता बन जाएगी और उस अर्थ अभी नया नया अर्थ मिलता है हमारे को टीका लिखी उसी ऊपर तो उसी ऊपर भी और विचार आते हैं मन में विचित्र विचित्र बातें है आप लोग देखो। गीता का अध्ययन करो, गीता को पढ़ो, बहुत मिलेगी। बड़े उद्धार के लिए सामग्री बहुत, गीता में सामग्री बहुत खूब सजा। लोगों ने कहा है गीता है, गीता पर जितनी टीका है किसी पर नहीं है। उल्था तो बहुत किया है, बाइबिल हाँ बाइबिल पर बहुत उल्था ठीक नहीं है। उल्था ठीक नहीं है, गीता पर ठीक है, ऐसी कोई ग्रंथ पर इतनी ठीक नहीं। हम देखा नहीं, आपको बात बताओ बहुत ठीक है। तरह तरह का उल्टा बहुत है परंतु ठीक नहीं है। वही की बात हुई भाई कहते रहे गीता पर नई नई बातें, नई नई विलक्षण चरणों सच्चे हृदय से भगवद गीता में लग जाओ, सब काम हो जाएगा ठीक तरह। गीता रामायण दो है, दो ही अवतार है, दो ही भाषा है, हिंदी में रामायण, संस्कृत में गीता, दो ही उपदेश होता है। एक करके बताना, एक कहके बताना। गीता में कहके बता दिया और राम जी ने करके बता दिया, दो ही तरह उपदेश होता है। बहुत विलक्षण बात है, अपने भारतीयों के लिए बहुत विलक्षण ग्रंथ है। अभी अमेरिका में बहुत बड़े बड़े आफत आई, वो आफत में लोग भोगों में लग गए, मार मारते बात है कोई नहीं, और ये बातें सुनने से पता लगे उन्हें कोई है नहीं ज्ञान, क्या करो भोग भोग भोग भोग और कहीं किसी देश में किसी भाषा में इतना नहीं है जितना इस भाषा में है। तो आप लोग बड़ी भाग्यशाली है जो हिंदुस्तान में हिंदी में आपने भारतवर्ष में जन्म लिया है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। और बात पूछो आप कोई, बहुत बड़े बात है, बस हर बात भगवद गीता देखो आप पढ़ो, बहुत बातें बन जाएगी जो जीवन में चाहिए सब। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सात चीज है, एक ईशार भगवान, ऐसे बड़ा कोई ऐसी है नहीं, कोई हमारा राम गया है। और सब नाशवान नाशवान नाशवान, आप अविनाशी आप अविनाशी, और सब नाशवान नाशवान, शरीर बनी मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, वो अपनी चीज नहीं है, वो अपनी नहीं है, अपनी चीज अपनी होती है, बिछड़ते नहीं, सब मिलते मिलती है जुड़ती है। ये शरीर मिला है भी छुट जाएगा, धन मिला है भी छुट जाएगा, कुटुंब मिला है भी छुट जाएगा, जो चीज मिली से भी छुट जाएगी, अपनी नहीं है, अपने भगवान है, साक्षात परमात्मा है, वो अपना है, बिछुड़ है ही नहीं, सदा साथ मिले थे, सदा साथ में है, शुभ के साथ, सब मात्र जीव के साथ, ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूता इंद्र आदि माया तमेव शरण सर्वभावन भारत सब कम रहेगा तमेव शरण सर्वभावन भारत तत्व सदा पर शांति स्थान पर श्रिया बल राम चंद्र की जय। मोर मुकुट मन सिंह।